dari dalam pendiam. Tetapi tiada kau harus bila berlalu seperti arus sungai yang takkan lurus, hanya bila haus di padang tandus kan ku sambut ceria, melepas rindu bahagia. Hanya bila haus di padang tandus. Kau harus bila berlalu seperti arus sungai yang takkan lurus, hanya bila haus di padang tandus kan ku sambut kedatanganmu sepenuh mesra. Bercumbu kita saling mencari ceria, melepas rindu bahagia.